Vallahi gönlüne hitap ediyorum. Namazını terk edeceksin kardeşim. Hiç Allah'ın rahmetini zor bulursun. Hazreti Muhammed Mustafa'yı zor bulursun. Cenneti zor bulursun. Namazı terk etme. İbadetlerini terk etme. Allah'a yakın olmanın çaresi budur. Ben namaz niyaz kılmam ama hocam sen benim kalbime bak, benim kalbim temiz. Vallahi sökmez bu kelime. Sökmez. Ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem falan ama benim kalbim temizdir demek şuna benziyor. Adam af buyurun 100 numaradan çıkıyor, larından çıkıyor hani. Ben sabun kullanmam, su kullanmam ama benim elim temizdir demeye çalışıyor. Olmaz öyle. Bundan 2 ay 10 gün evvel tabi Ramazan bayram namazını kılmıştık. Mutlaka hatırınızda ve hafızanızdadır. Bugün de kurban bayramı namazını kılacağız. Niyet ettim kurban bayramı namazını kılmaya, uydum imama diyeceğiz. Niyeti ben. Niyet ettim bayram namazı kılmaya. Hangi bayram? Kurban bayramı namazı. Kılmaya uydum imama. Allahu Ekber diye imam efendiyle beraber tekbirimizi alacağız. Elimizi bağlayacağız. Sükut. Herkes içinden...